Typowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 listopada, minęła 7. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Spór o awanse oficerskie przyczyną zgrzytu na linii prezydent-premier. Belgia chce zakazu wjazdu dla osób skazanych za terroryzm. Przedsiębiorcy muszą do końca listopada złożyć wniosek o wakacje składkowe. Spór na linii premier-prezydent w sprawie oficerskich awansów dla wywiadowców. Od tego tematu zaczynamy serwis. Najpierw premier poinformował, że prezydent zablokował awanse ponad 130 oficerom. Na odpowiedź prezydenta nie trzeba było długo czekać. Karol Nawrocki oskarżył szefa rządu, że to on do tego doprowadził, bo nie pozwolił na jego spotkanie z szefami służb, by omówić nominację. A jaką wiedzę mamy o tej sprawie dziś? Sprawdzała Agnieszka Drążkiewicz. Była blokada czy nie było? To pytanie wydaje się nadal otwarte, bo ośrodek prezydencki twierdzi, że to premier zakazał spotkania szefom służb z prezydentem, a to z nimi, jak twierdzi prezydencki minister Błażej Poboży, Karol Nawrocki chciał omówić nominacje, w tym termin ich wręczenia. To jest sytuacja skandaliczna. Prezydent ma prawo wezwać do siebie szefów służb i warto do tej praktyki przestrzegania konstytucji i ustaw po prostu wrócić. Argumenty strony prezydenta odpiera europoseł KO Michał Szczerba. To haniebne, to zdrada, że młodzi oficerowie, młode oficerki nie trzymają swoich awansów oficerskich. W Święto Niepodległości czekali na to bardzo długo. Sam premier Donald Tusk wczoraj wieczorem mówił, że nigdy wcześniej nie konsultowano nominacji na pierwszy stopień oficerski, ale jeśli nawet Karol Nawrocki miał taką potrzebę, to powinien to uzgodnić ze mną, wskazywał wczoraj w Sejmie szef rządu. A w tej chwili nadal nie wiadomo, czy prezydent ostatecznie podpisze nominację. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Nie milkną echa prezydenckiego weta dla Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Karol Nawrocki zawetował ustawę, bo według niego może ona zablokować rozwój gospodarczy regionu, w którym Odra jest kluczowym elementem. Od początku byliśmy za powstaniem tego parku, więc naszym zdaniem decyzja prezydenta jest zła, mówi wójt gminy Kołbaskowo Małgorzata Szwarc. Rozczarowana jestem, bo liczyłam na to, że ostatecznie prezydent spełni swoje obietnice, które składał w trakcie kampanii, bezpośrednio po wyborach, że będzie głosem społeczeństwa obywatelskiego i że ochrona przyrody jest mu bliska. Ten brak podpisu pokazuje, że jest inaczej. W Polsce od blisko ćwierćwiecza nie powstał żaden nowy park narodowy. Belgia zaostrza prawo migracyjne. Będzie dożywotni zakaz wjazdu dla osób skazanych za terroryzm, radykalizację i szerzenie mowy nienawiści. Belgijski rząd przyjął projekt przepisów w tej sprawie. Z Brukseli Beata Płomecka. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wprowadzano jedynie czasowe zakazy wjazdu. Jednak rząd, obejmując władzę w lutym tego roku, zapowiadał ostrzejsze podejście. Drzwi zamkną się ostatecznie dla osób będących zagrożeniem dla bezpieczeństwa, podkreśliła minister do spraw migracji i azylu Annelien van Bosheid. Informacje o zakazie wjazdu będą trafiać do belgijskiej bazy danych i Urząd do Spraw Cudzoziemców będzie automatycznie odrzucał wszystkie wnioski o wizy czy zezwolenia na pobyt. Ale taka informacja będzie także przesyłana do systemu informacyjnego Schengen. Takie osoby będą więc miały zakaz wjazdu nie tylko do Belgii, ale wszystkich krajów należących do strefy Schengen. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Papież Leon XIV spotkał się z 15 ofiarami nadużyć seksualnych ze strony duchowieństwa, gdy byli nieletni. W komunikacie Watykan poinformował, że 3-godzinne spotkanie minęło w klimacie bliskości z ofiarami, wysłuchania i dialogu. To było już drugie spotkanie Leona XIV z ofiarami pedofilii od początku jego pontyfikatu. Przedsiębiorcy mają czas do końca listopada, by złożyć wniosek o wakacje składkowe. Kto może skorzystać z takiej ulgi, wyjaśnia rzeczniczka Śląskiego Oddziału ZUS Beata Kopczyńska. Z wakacji składkowych mogą skorzystać przedsiębiorcy wpisani do CIDG, którzy zgłaszają do ubezpieczeń maksymalnie 10 osób, w tym siebie samego, oraz komornicy sądowi. Dzięki temu przez jeden miesiąc w roku mogą nie płacić składek na własne ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, ale uwaga, składka na ubezpieczenie zdrowotne musi być opłacona. Wnioski o wakacje składkowe można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Zbliża się finał akcji Polska na tak, wspólnego projektu Polskiego Radia i TVP, który pokazuje współczesną Polskę pełną energii i pasji. W ramach akcji lokalne społeczności pokazują to, z czego są najbardziej dumne. I tak w Sokółce o pozytywnych efektach hipoterapii, czyli terapii z udziałem koni, mówiła właścicielka agroturystyki Kraśniany Magdalena Szczebiot-Michalska. Hipoterapia jeszcze bardziej wyciąga z człowieka różne jego problemy, bardzo dużo emocji też, ale też pomaga nam fizycznie w poprawie stanu zdrowia. Psychicznie też jak najbardziej, bo nie mówimy tylko o osobach z niepełnosprawnościami, ale też o dzieciakach z ADHD, dzieciakach z autyzmem. A już 11 listopada w Lublinie odbędzie się koncert będący jednocześnie finałem akcji Polska na tak. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Norbert Michalak. Motor Lublin zremisował z Wisłą Płock 1-1 w meczu 15 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Drużyna z Lublina najpierw prowadziła, później nie wykorzystała rzutu karnego, a dwa jej gole zostały anulowane. Niewykorzystanych sytuacji żałował trener Motoru Mateusz Stolarski. Pierwsza połowa, no powinniśmy zakończyć ją wynikiem. Niech będzie 2-0, nigdy nie strzelasz wszystkich 100% sytuacji. I tutaj ten rzut karny lub tą sytuację Fabio na pewno powinniśmy zamienić na bramkę. Druga połowa, oni zagrali lepiej, natomiast my mieliśmy słusznie zdobytą bramkę na 2-1. W innych meczach Lechia Gdańsk wygrała z Widzewem Łódź 2-1, a GKS Katowice przegrał z Piastem Gliwice 1-3. Polscy hokeiści na lodzie wygrali w Sosnowcu turniej Europejskiego Pucharu Narodów. W swoim ostatnim meczu Polacy pokonali Brytyjczyków 1-0. Jedynego gola strzelił Paweł Zygmunt. Podczas zawodów w Sosnowcu Polska przegrała po dogrywce ze Słowenią 2-3 oraz pokonała Włochy 4-2. Zmiana lidera w Plus Lidze. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie awansowali na pierwsze miejsce w tabeli po wygranej z Beniaminkiem Inpost HKS Chełm 3-0 w spotkaniu czwartej kolejki. Dla jurajskich rycerzy było to czwarte zwycięstwo w sezonie. To byłby idealny mecz, gdyby nie końcówka trzeciego seta, mówił trener Warty Michał Winiarski. Myślę, że tak, szczególnie w trzecim secie, gdzie no jak ryzykowali przez dwa sety cały czas zagrywką i w tym elemencie robili dużo błędów, to w końcu musieli trafić i trafili w tym trzecim. W drugim spotkaniu Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała Jastrzębski Węgiel 3-0. A niedziela pochmurna, szanse na przejaśnienia tylko na południu. W wielu regionach nadal utrzymują się mgły ograniczające widoczność do 100 metrów. W centrum i na wschodzie słabe opady deszczu, a temperatura od 7 do 11 stopni. Autopromocja. Ask me that lovely little gun, my dear, my darling one. W ramach zeszłorocznego triumfalnego powrotu do Europy Nick Cave i zespół The Bad Seeds zagrali w Paryżu. Dziś wieczorem w Trójce posłuchamy pierwszej części ich listopadowego koncertu. Zapraszam kilka minut po 19:00. Maciej Jankowski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Mój gość z natury jest człowiekiem skrajności, ponieważ kocha tak samo ciszę pośród samotności, jak i twórczy zgiełk w dobrym towarzystwie. Estradowe rytmy i muzykę klasyczną, którą czasami popełnia na cytrze we własnej improwizacji. Thank you. A gdyby tak mogły nam teraz śpiewać skowronki chyba, ale jesień, proszę Państwa, listopad nadszedł, no i już ani takiego słońca, ani takich skowronków. Ojciec Mariusz Wójtowicz, karmelita, muzyk, inicjator wielu wydarzeń propagujących kulturę polską, kulturę ludową, tradycyjne pieśni liturgiczne, no i tego Chopina na cytrze. Witam pięknie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ten Chopin na cytrze, to gdzie był nagrywany? Chopin był nagrywany na Podkarpaciu, w Przemyślu. Piękne połacia, akurat wtedy kwitły rzepaki, a zatem żółto było wiosennie. To już sporo lat temu, a czyli sporo, ponad 10 lat temu. Ale Chopina ojciec nadal słucha? Tak, oczywiście, że słucham Chopina. Jego przenoszenie świata, za którym tęsknił w postaci polskiej, ale myślę, że też w postaci takiej rzeczywistości, której nie jesteśmy w stanie umysłem ludzkim objąć, a która w nas żyje, wyraża się w postaci piękna na zewnątrz. Konkurs chopinowski ojciec śledził w tym roku? Nie wszystko, ale to, co najbardziej ambitne, jak najbardziej. A co to znaczy, to, co najbardziej ambitne? No, rzekłbym, że przede wszystkim no, śledziłem tych, znaczy może nie tyle, co najbardziej ambitne, co śledziłem naszych tutaj wykonawców Polaków. Z Krakowa, Dubiela. Jak najbardziej. Śledziłem. Może nie w całości, ponieważ no, wśród tych obowiązków trzeba było wygospodarować te momenty takie, gdzie człowiek mógł się zatrzymać i posłuchać. Ale dopingowałem niewątpliwie naszym polskim wykonawcom, pianistom. Tak, jak najbardziej. A emocje były? Były, ponieważ sama muzyka Chopina no, ma te wszystkie emocje. Tak próbowałem też wsłuchiwać się w różne komentarze dotyczące wykonań. No jak to właściwie powinno brzmieć? Kto tu decyduje? No próbowałem wejść w też to rozumienie. No sam ten utwór, choćby etiuda, która przed chwilą była, to jest wykonanie na cytrze. Ja nie jestem ani muzykiem. Cytra jest raczej instrumentem pasterskim. Stąd też to wykonanie też jest takie no, pasterskie. Bardziej jestem muzykantem niż muzykiem. Ale emocje myślę, że również w tym utworze tak wykonanym w jakiś sposób zawarłem. Czy te wszystkie emocje, które są związane z konkursem chopinowskim, są dla kogoś, kto słucha z boku, zrozumiałe? Myślę, że w jakiś sposób tak. Natomiast każdy z nas posiada troszeczkę inne wnętrze i inną wrażliwość na muzykę i na piękno przede wszystkim. Dlatego każdy z nas zupełnie inaczej będzie to odbierał. Aczkolwiek myślę, że każdy człowiek ma jakieś takie receptory, które pozwalają mu słyszeć ten świat. Teraz to już jest Kraków, prawda, nie Podkarpacie. Czy w Krakowie też widać było wśród mieszkańców taką atmosferę śledzenia konkursu chopinowskiego? Czy to jest tylko typowe dla Warszawy? Bo tutaj wsiada się do tramwaju, do metra i tam wszyscy się kłócą. Oto i dyskutują gdziekolwiek by nie pracowali. Kto lepszy, kto gorszy, słuchają. I to jest piękne. Natomiast jeśli chodzi o Kraków, akurat ja byłem w tym momencie, kiedy przejeżdżałem z Zawoi, klasztoru zawojskiego, do klasztoru krakowskiego. To był czas przenosin, był czas pakowania. Także właściwie nie poruszałem się w ogóle po mieście. Tym bardziej, że klasztor, w którym jestem teraz na co dzień, znajduje się na samych peryferiach Krakowa. Stąd też widoki na Tatry. I to te słowackie. Co nas wciąga w taką atmosferę rywalizacji? Czy ojciec też widział ją podczas konkursu chopinowskiego? No i czy taka rywalizacja pośród sztuki jest zdrowa? Jako człowiek prowadzący przez ostatnie 15 lat, 20 lat różne zespoły muzyczne, chóry, schole. Raczej unikałem takich momentów. Dlaczego? Zawsze mnie jakoś, jak to powiedzieć, ja staram się wydobywać z każdego człowieka dobro, z każdego składu dobro, niezwykłe umiejętności, geniusz, który posiadają. I kiedy jechałem na taki konkurs, to widziałem, że każdy to posiada. Każdy powinien wygrać, bo na swój sposób na to zasłużył. Oczywiście, że sam ze swoim zespołem chciałem też wygrać jak najbardziej, nie? Gdzieś to było z tyłu głowy. Ale jakoś staram się unikać rywalizacji, staram się unikać przeciągania liny, staram się no, widzieć na swój sposób wielkość, geniusz, wirtuozerstwo danego zespołu, muzyka, kompozytora. A w zakonie bywa rywalizacja? No myślę, że gdzieś tam każdy z nas rywalizuje. To nie jest tak, czy to jest w zakonie, czy nie w zakonie. No gdzieś wpisane jest to w nas, takie trochę rywalizowanie. Zresztą nawet święty Paweł, kiedy tłumaczy tę walkę duchową i ten bieg do mety, to mówi, że no spójrzcie na igrzyska, prawda? Tam każdy rywalizuje, każdy chce być pierwszy i próbuje to przenieść również na grunt chrześcijański, gdzie my też rywalizujemy, ale możemy sobie tu śmiało powiedzieć, że o co rywalizujemy? O większy sposób wyrażenia swojego przebaczenia, swojej cierpliwości, swojego zrozumienia drugiego człowieka. Czyli myślę, rywalizacja jest okej. Okay. Ku dobru, jak najbardziej, myślę. Rozwija? Myślę, że tak. Chociaż ja bym nie widział tego, nie próbował tego bym rozumieć w kategoriach rywalizowania, rozwijania swojego pięknego człowieczeństwa. Okej. A czy zdarzało się ojcu przegrać jakiś konkurs, nie w sensie dosłownym? Tak. Przegrałem parę takich momentów i osobistych, i związanych z ekipami muzycznymi, zespołami, które prowadziłam. No i co przegrało wtedy? Się. No, było małe czy większe rozczarowanie. Był smutek, było zastanawianie się, gdzie popełniłem błąd. Dla mnie większą porażką było to, że może w trakcie ogłoszenia werdyktu zareagowałem niewłaściwie. Miałem taki jeden moment, bardzo dobrze go pamiętam. Później, kiedy prześledziłem sobie tak życiowo, mówię, no Mariusz, jaki ty byłeś głupi. Naprawdę, tak sobie w sercu powiedziałem. No przegrałeś, trzeba porażkę przyjąć, a nie okazywać ją choćby emocjonalnie, nie? Akurat wtedy jakoś tak byłem głęboko poruszony tą sytuacją i chyba ze względu na tą młodzież, którą miałem i widząc ich smutek, oni nie wybuchli, natomiast nie okazali niczego, natomiast ja widząc skumulowaną we wszystkich tą chęć wygranej i rzeczywiście na to wybitnie zasłużyli, no jakoś to wyraziłem i powiem, że to była moja porażka wtedy. To są ludzie, którzy zazwyczaj są na starcie, no chcą, pragną, rywalizują, chcą zaistnieć. A co by ojciec powiedział takiemu młodemu człowiekowi, który przyszedłby i powiedział po przegranym konkursie albo po zajęciu nie takiego miejsca, o jakim marzył? Ojcze, przegrałem całe życie, teraz to już koniec. Bo tak się myśli też czasami. No tak się myśli. Ja bym powiedział takiemu młodemu człowiekowi, żeby najpierw troszeczkę te emocje wyciszył. No posiedź sobie z tą muzyką piękną, którą grasz tydzień. Ale przecież powiedzieli mi, że nie jestem najlepszy. Ani nawet prawie najlepszy. No tak trudno byłoby mi od razu powiedzieć, ponieważ wiem, że nie ma lekarstwa na takie momenty. Nasze emocje muszą troszeczkę ostygnąć. No tak jesteśmy skonstruowani wewnętrznie, że no zapalamy się, nie? Zresztą ja zawsze z tyłu głowy gdzieś mam umiejętne podchodzenie Chrystusa do człowieka. On go zapalał, nie? No i zapalamy się. W kolejności się pokazywał cel, a później środki i przeszkody. To jest fair? No oczywiście. To jest pokazanie wszystkiego. Zapalam cię, pokazuję ci cel i pokazuję ci również, że aby dojść do tego celu, będą potrzebne konkretne środki i pojawią się również konkretne przeszkody. A ile osób na takiej drodze powie, nie, jak takie przeszkody, to ja dziękuję. To ja dziękuję za ten zapał. Ale przeszkoda rozwija. No tak, no przeszkodę mogę się, o pierwszą mogę się potknąć, ale kolejną mogę przeskoczyć. Myśli ojciec, że taki konkurs też potrafi młodych ludzi rozwinąć, nawet jeżeli przegrają, no w takim dosłownym znaczeniu, w ich mniemaniu. Dlatego, że my ciągle im powtarzamy, zawsze im powtarzamy, że ci, którzy w ogóle już się dostali do konkursu chopinowskiego, to już są wygrani. Już zwyciężyli, tak. Bo są genialni. Oczywiście. Świat ich zauważył, zaistnieli, pokazali się, zagrali dla szerszej publiczności. To już jest pewnego rodzaju zwycięstwo życiowe. No a jeżeli oni mówią, ale ja chcę wygrać wszystko, wybieram wszystko. Wybieram wszystko, to znaczy mimo porażki idę dalej. I tutaj kłania się Elżbieta Trójcy Przenajświętszej, karmelitanka Bosa, pianistka, która uwielbiała Chopina we Francji i która mając 14 lat wygrała konkurs w swoim mieście, w konserwatorium, natomiast układy polityczne sprawiły, iż to pierwsze miejsce zostało jej zabrane, a przydzielone synowi burmistrza. I Elżbieta wcale się tym nie zniechęciła. Do momentu wstąpienia do klasztoru karmelitanek bosych oddawała się pasji. grania na pianinie. Ciekawa postać. Wybieram wszystko. Teraz oddajmy głos muzyce, a potem opowiemy o tym wybieraniu. Wszystko. Nie chcę być świętą na wpół. Zabierz mą wolę. Chcę tego, czego chcesz ty. Pozostać twym dzieckiem i uznać nicość swą. Chcę kochać szalenie jak ty i małą być. Bóg posługuje się moją słabością, potęgę swoją przez nicość mą daje. Lichym narzędziem cudów dokonuje, gdy pragnę tego, czego chce mój król, bym nie upadła od zła. Tyle dużo, co odpuścił wszystko. Na miłość nie czekał, pierwszy mnie ukochał. Zniżył się Stwórca ku mojej małości. Wybieram wszystko, nie chcę być świętą na wpół. Zabierz mą wolę, chcę tego, czego chcesz ty. Pozostać tym dzieckiem i uznać nicość swą. Chcę kochać szalenie jak ty i małą być. Dobro siać wokół to zadanie moje. Dobrą stronę rzeczy. Najmniejszy czyn mój, zrodzony z miłości, serce poszerzy i świat mój ucieszy. Chcę spędzić niebo, dobro nieść na ziemi. Ciągle pracować, by on był kochany. Dziś Jezusowi nic nie odmówię. Chcę jedno z Nim być i miłością żyć. Wybieram wszystko, nie chcę być świętą na pół. Zabierz mą wolę. Kiedy Leonia, sądząc, że jest już za duża na to, by bawić się lalką, przyszła do nas obu z koszyczkiem pełnym sukienek i pięknych gałganków przeznaczonych na uszycie innych, na wierzchu leżała jej lalka. Proszę moje siostrzyczki, zwróciła się do nas. Wybierajcie, daję wam to wszystko. Celina, wyciągnąwszy rękę, wzięła kłębek jedwabnych sznurków, który się jej spodobał. Po chwili zastanowienia i ja wyciągnęłam rękę, mówiąc, a ja wybieram wszystko. I bez żadnej ceremonii zabrałam cały koszyk. Świadkowie tej sceny uznali to za całkiem słuszne. Nawet Cecylia nie próbowała się skarżyć. Ten drobny szczegół z mojego dzieciństwa jest streszczeniem całego mojego życia. To wspomnienia czy słowa, patrzę się teraz na mojego gościa, ojca Mariusza Wójtowicza. Teresy, małej Teresy. Piosenka na podstawie pism świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, dokładnie, które ojciec przetłumaczył. Tak, zrobiłem taką swoistą kompilację jej stwierdzeń, no i zrodziła się taka, nie inna piosenka. Muzyka Gabriela Blacha i wykonanie również. Również Gabrysia. A co to znaczy dla ojca wybieram wszystko? Ojciec też wybiera wszystko? Tereska śmiało swoim życiem pokazała, że aby żyć pełnią życia, aby wycisnąć z tego życia wszystko, co możliwe, skorzystać z każdego momentu, trzeba wybierać wszystko, czyli brać życie takim, jakim ono jest. Pełnymi garściami? Tak, pełnymi garściami. Mieć wielkie pragnienia, mieć wielkie marzenia, ale jednocześnie nie bać się trudu, wysiłku, tudzież cierpienia, które w jej życiu bardzo mocno, szczególnie na końcówce się pojawiło. No niektórzy powiedzieliby, co za pazerność. Jesteśmy dzisiaj tacy fałszywie skromni. Fałszywie pokorni. Aha. A pokora nie jest cnotą dusz potulnych, ale tych, którzy widzą wielkość własnego życia i biorą to życie. Czyli jednak wybierać wszystko? Oczywiście. To metoda karmelitańska. To teraz na pewno wiele osób się zdziwi. Karmelici to tacy skromni, bosi, niewiele chcą i tak bardziej przepraszają, że żyją. O nie, tak nie jest. Teresa od Jezusa, wszędzie to powtarzam, pisząc do króla Hiszpanii Filipa II, powiedziała: za tępą się nie uważam, piękno dla oka już jest, a świętą zaś chciałabym być. Tyle w temacie. Pięknie, to nawet ja zamarłam. A ojciec jak wybiera wszystko? Jak wybieram wszystko? Otóż myślę, że po pierwsze doceniam każdy dzień, doceniam każde spotkanie, doceniam każdy sukces, tudzież każdą porażkę. Po prostu staram się cieszyć każdą chwilą. I jak jest sukces, to nie ma słów. Nie, to tak przypadkiem się udało. Nie, nie ma tego. Udało się, cieszymy się razem, świętujemy, nazywamy rzeczy po imieniu. Trzeba być prawdziwym w tym, czego doświadczamy. Skoro się udało, a włożyłem w to konkretny trud, to no dobrze, no. To była filozofia, to była myśl świętej Tereski. Wybierania wszystkiego, tak, oczywiście. A ta Elżbieta, która prawie równolegle, i tak mnie zafascynowała opowieść ojca o tej pianistce, tak, Chopinistce, która wstąpiła do Karmelu, to było podobne myślenie? Wybierała wszystko? W inny sposób troszeczkę, ponieważ ona miała też korzenie wojskowe po ojcu i po matce. To był człowiek troszeczkę, jeśli chodzi o charakter, inny od Tereski, ponieważ Elżbieta była cholerykiem impulsywnym, który nie cierpiał żadnej formy sprzeciwu. Była dzieckiem nieznośnym. Matka, no, bała się gdziekolwiek ją zabrać, ponieważ jak coś jej nie pasowało, to tupała nogami. Robiła aferę. Tak, robiła aferę. Jest taki epizod z jej życia, kiedy podczas błogosławieństwa Dzieciątkiem Jezus matka nie zorientowała się, że lalka pożyczona dla proboszcza, lalka Elżbiety, może zostać rozpoznana przez córkę. To skończyło się takim, no, dosyć nieciekawym epizodem, a mianowicie Elżbieta, widząc swoją lalkę w rękach proboszcza, krzyknęła: wstrętny proboszczu, oddaj mi moją Żenet, moją lalkę. Jej katecheta powiedział, widząc Elżbietę, że z niej wyrośnie albo anioł, albo diabeł. Tam nie ma nic po środku. A matka Germana, która później była jej przeoryszą i która spisała jej życie po śmierci, jakoś chcąc zawrzeć też te wspomnienia z dzieciństwa, określiła jej, że to dzieciństwo niczego dobrego na przyszłość nie wróżyło. Nie złapała. No, ale w tym była też duszą artysty. Posiadała duszę artysty i ten Chopin rzeczywiście był kompozytorem, pianistą, którego ceniła najbardziej. Ale potem, po konserwatorium, wstępuje do Karmelu? Tak, wstępuje do Karmelu. Czyli odrzuca muzykę? Tam już nie będzie możliwości tworzenia w tym Karmelu? W Karmelu niestety nie miała tej możliwości, ale warto też zwrócić uwagę, że Elżbieta, o której mowa, ona nie tylko miała niesamowite wyczucie na muzykę, ale ogólnie na piękno, na przyrodę, na szerokie horyzonty, choćby oceanu, czy morza, czy szczeliste góry. Tego jej brakowało, ale starała się za kratami klauzury karmelitańskiej zobaczyć ten inny świat. Poza tym proszę zwrócić uwagę na jedno. Teresa od Jezusa, która tę klauzurę tak bardzo zaostrzyła, ona nie zaostrzyła jej po to, żeby zamknąć je karmelitanki w środku, tylko żeby je ochronić przed światem, który w czasach XVI-wiecznych wcale nie był taki dla kobiety sprzyjający. Kobieta czuła się wolna, będąc w klauzurze. Posiadała wszystko. Mogła się nauczyć czytać, pisać. Tego nie miała w normalnym świecie XVI-wiecznej Hiszpanii. Ale Elżbieta miała. Elżbieta, tak, no to już były troszeczkę inne czasy, ale Elżbieta pociągał ten świat wnętrza, który odkryła już, co ciekawe, poza Karmelem, a wstąpiwszy do Karmelu, ten świat jeszcze bardziej rozwinęła. Warto też dodać, iż wiele trudności napotkała na drodze do Karmelu, ponieważ matka stanęła w obronie jej takiego życia świeckiego. Wręcz zaplanowała jej za mąż pójście, szukała jej kandydatów na męża. Stąd też w wieku 17 lat Elżbieta dostała szlaban na powołanie zakonne. Gdzie w wieku, kiedy już miała 19 lat, po misjach parafialnych, matka troszeczkę złagodniała i ostatecznie mając 21 lat, Elżbieta, 4 lata czekając na wstąpienie, wstąpiła. To było zupełnie inaczej niż u Tereski. Był Tereski, Tereska 15 lat, ojciec w tym pomógł. Mimo, że to jest przecież no, dziewczynka, która zaczyna dopiero dojrzewać, prawda, jej organizm się rozwijać. Ojciec nie przeszkadzał, wręcz popychał ją w kierunku Karmelu i klasztoru. To jest mniej więcej ten sam czas. Tak, dokładnie. Tylko dwa różne miasta. Dwa różne miasta, Lisieux, czyli mamy Normandię i Dijon, Burgundia. Bardziej tutaj środkowa. To jest u Elżbiety. Tak. Czym one się różniły? Bo ojciec poza anteną powiedział, że to była zasadnicza różnica między Lisieux a Dijon. Dwa klasztory, zupełnie inne. Ten klasztor na północy, czyli w Lisieux, życie bardziej takie rygorystyczne, ascetyczne. No takie było podejście. Te klasztory się różnią też. To też wiąże się z prowadzeniem klasztoru przez taką, a nie inną przełożoną, przez przeoryszę. Natomiast na południu, tam Dijon, gdzie była Elżbieta w Dijon, przeorysza, młoda zakonnica, bo mająca zaledwie 33 lata, ale otwarta na tą głębię w postaci przesłania duchowości karmelitańskiej, szczególnie świętego Jana od Krzyża. Ona uwielbiała Jana od Krzyża i też formowała Elżbietę w tej przestrzeni piękna. No miała większe wyczucie. Elżbieta mogła więcej pisać, mogła się bardziej wyrażać, szczególnie kiedy ostatnie lata życia były już bardzo trudne i choroba Addisona, choroba kory nadnerczy ją no, praktycznie doprowadzała do totalnego wyczerpania, bo nie mogła jeść, spać, pić. W tym czasie najwięcej pisała i matka Germana wiedziała, że skoro siostra Elżbieta odchodzi, trzeba dać jej możliwość, żeby się wypisała i przekazała całe swoje wewnętrzne doświadczenie dla świata. Mądra. Bardzo mądra zakonnica. Bardzo. To dlaczego wszyscy znają Teresę od dzieciątka Jezus lub też o niej słyszeli, a o Elżbiecie nie? No tutaj niestety pojawiła się taka dosyć trudna okoliczność. O niej mi jest bardzo trudno mówić też. Chodzi o to, że o ile w klasztorze w Lisieux rodzona siostra Tereski, matka Agnieszka, od razu postarała się o wydanie dziejów duszy i one bardzo szybko zobaczyły światło dzienne, o tyle, mimo tego, że matka Germana też chciała dokonać tego samego w klasztorze w Dijon, to jednak na przeszkodzie stanęła jej następczyni, przeorysza tegoż klasztoru. No i niestety tam się stworzyła taka dosyć niefajna, tak zwana czarna legenda związana z relacją Elżbiety z matką Germaną. I to wyhamowało nie tylko, że wydanie pism Elżbiety, co cały proces beatyfikacyjny. No niestety też takie czasami sytuacje w kościele się zdarzają. Zakonnice nawet pod przysięgą zeznały fałszywie. Znaczy fałszywie, tak były zmanipulowane. I co? To no, potem... Ostatecznie zostało to wszystko odkręcone. Ta zakonnica, która no właściwie to była chyba kobieta, która nie miała powołania, która krążyła po różnych klasztorach francuskich, była wybierana, manipulowała wspólnotami. Ostatecznie została pochowana nawet bez takiego wspomnienia, kim była, jak żyła i co w życiu osiągnęła. No, taka trudna karta Karmelu francuskiego, niestety zahaczająca również o postać Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej. Teraz to się zmienia? Oczywiście, oczywiście. No. Przekaz informacji jest zupełnie inny. Takie, jak to powiedzieć, takie skrajne postawy w przestrzeniach życia zakonnego, konsekrowanego od razu są eliminowane. To dzisiaj nie mamy z czymś takim do czynienia. No, To były czasy inne zupełnie. Pomyślałam sobie, że moglibyśmy teraz zaprezentować utwór wyśpiewany przez Renatę Przemyk. Nocą znalazłam cię. Tak, nocą znalazłam cię. Nie o światła dotrze promień wiary. Zostanę z nimi, aż się dostanie. Kochając Ciebie, zmy jest tu skalany. Będę tam czekać, aż mnie sam zbawisz. Jestem gotową na nieprzyjaciela, strażniczką baszty, parowego zamku. Ja z mieczem słowa, wojownikiem Boga, skuteczną bronią na złego. Gotowa przelać całą moją krew, by tylko potwierdzić wiary sens. Jezu, Ty jesteś moją miłością, tą nocą znalazłam Cię. Mocne. Bardzo mocne. I bardzo mocne słowa. To ojciec tłumaczył. To też jest taka kompilacja stwierdzeń Teresy od Dzieciątka Jezus. Rozsiana w jej pismach pod koniec życia. Co się takiego dzieje w noc ciemną, kompletnie bezdenną, załamaną i zaprzeczającą wszystkiemu? U świętej Tereski? Tak, to jest potwierdzenie prawdziwości jej drogi dotychczasowej. Człowiek, który rozwija się w przestrzeni nie tylko wiary, ale też nadziei i miłości, wcześniej czy później włącza maksymalnie na pełnych obrotach te swoje trzy zmysły nadprzyrodzone, które tak teologicznie nazywamy cnotami, wiarą, nadzieją i miłością. Kiedy przestajemy odczuwać Boga w sposób taki emocjonalny, namacalny, zmysłowy, dający nam jakąś formę potwierdzenia, że to jest ta droga, przychodzi moment sprawdzianu, a właściwie wykorzystywania tych trzech zmysłów, wiary, nadziei i miłości. Czyli co, przychodzi taka cisza z jednej strony? Przychodzi noc w wierze, czyli ciemność w wierze, pustka w nadziei i niemoc w miłości. Jan od Krzyża, czy też później Teresa od Dzieciątka Jezus, oni bardziej skupiają się tylko na nocy. Natomiast trzeba jeszcze dodać troszeczkę tutaj wyjaśnień dotyczących, że w nadziei się doświadcza pustki, a w miłości niemocy. Człowiek czuje się jak puste naczynie i wydaje mu się, że nie jest zdolny do miłości. I to jest to doświadczenie, które jest potwierdzeniem prawdziwości drogi u świętych. Tak było u świętego Jana od Krzyża, tak było u świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, u świętej Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, u świętej Matki Teresy z Kalkuty. To jest to doświadczenie. Trudne, ale potwierdzające prawdziwość. Ja pamiętam, jak Matka Teresa z Kalkuty była kanonizowana i odkryto wtedy te jej listy. I oczywiście tutaj niektórzy redaktorzy stwierdzili, że w takim razie trzeba cofnąć tę kanonizację. No bo jak człowiek, który jest kanonizowany, mógł przeżywać takie zwątpienia, takie osamotnienia, takie wątpliwości. Tak. Natomiast śmiało tutaj zresztą nasz karmelita, ojciec Winfried Stinnissen, pokazał w jednym ze swoich artykułów, że to tylko jest potwierdzeniem prawdziwości tej drogi. Tak po prostu ma być. Tak samo to nie było bulwersujące, jeśli chodzi o świętego Jana od Krzyża, który jest mistrzem nie tylko w przeżywaniu tych przestrzeni trudnych, nocy, niemocy i pustki, ale który genialnie to również w sposób poetycki, ale też również na sposób człowieka, który później to skomentował, wyjaśnił to doświadczenie. To teraz wyjaśnijmy, dlaczego my się dzisiaj w ogóle zajmujemy świętą Tereską i skąd ojca przybycie do Trójki, no bo nie tylko z powodu konkursu chopinowskiego. Od 11 listopada, tak? Do 4 grudnia tego roku. No nie to tylko, ojciec opowie. Nie tylko, ponieważ życie Tereski, jej geniusz, jeśli chodzi też o umiejętność przeżywania codzienności, to nie jest tylko jej wymysł, ale to są przede wszystkim jej rodzice, jej rodzina, jej dom rodzinny. Dlatego też, aby pokazać postać świętej Teresy, aby przybliżyć jej przesłanie, taka idea zrodziła się w naszej krakowskiej prowincji zakonu karmelitów bosych, aby na stulecie kanonizacji Teresy sprowadzić do Polski jej relikwie, ale w towarzystwie jej rodziców, którzy w tym roku też mają dziesięciolecie swojej kanonizacji. Stąd też od 11 listopada do 4 grudnia na terenach Polski Południowej będziemy gościć rodzinę Martę, Tereskę i jej rodziców Zelię i Ludwika. Pierwsze małżeństwo wyniesione na ołtarze, tak? Tak. Co ciekawe, procesy przygotowujące beatyfikację czy kanonizację na początku były prowadzone zupełnie osobno. Natomiast czasem, tak jak to powinno być, małżeństwie zostały połączone i ostatecznie zostali kanonizowani razem w roku 2015. Każda droga jest drogą do Boga. Dobrze przeżyta, wykorzystana, małżeństwo, rodzicielstwo, bycie współmałżonkiem, to jest droga do Boga. Współmałżonek staje się moją drogą do Boga. Rodzina staje się moją drogą do Boga. To ziarno świętości jest ukryte w każdym człowieku. Natomiast córki potwierdzają to w jakiś sposób, ale myślę, że przede wszystkim ich codzienny heroizm, bardzo codzienny, bardzo zwyczajny, bo rodzina żyła w bardzo prosty sposób. Oczywiście, że zawody, które w tym czasie wypełniali, one były bardzo ciekawe i też pokazujące, jak ta współczesność, którą my dzisiaj my żyjemy, oni już nią żyli pod koniec XIX wieku. Proszę zwrócić uwagę, że Zelia ma swój zakład koronkarski. Ludwik jest zegarmistrzem i jubilerem. Każdy prowadzi swój interes niezależnie. I ona, i on. Nowocześni. Bardzo nowocześni. Mało tego, zmagają się z różnymi problemami codzienności naszych czasów, już w tamtych czasach. Nawet choćby takie małe niezdecydowanie, jeśli chodzi o małżeństwo. Bardzo późno spotkali się i pobrali się. Ludwik ma 35 lat. Na tamte czasy to jest bardzo późno. Zelia ma 27 lat. I już prowadzi swój zakład? Prowadzi już swój zakład. Też mają taki epizod bardzo ciekawy, a mianowicie obydwoje chcieli wstąpić do zakonu. Ludwik troszeczkę taki bardziej kontemplatyk, człowiek, który kochał podróżować, zachwycać się. Wybrał sobie bardzo ciekawe miejsce na przyszłość klasztor, a mianowicie przełęcz świętego Bernarda w Alpach. Niestety to nie doszło do skutku, za słabo znał łacinę i nie mógł tam wstąpić. Zelia również miała taki epizod, chciała wstąpić do Szarytek, tam jej podziękowano. Ale spotkali się w Alençon na pięknym moście, zakochali się do szaleństwa i po 3 miesiącach wzięli ślub, co ciekawe, o północy. Mieli fantazję. Mieli fantazję też, ale też mieli podejście takie do życia, nie potrzebowali całej tej otoczki huczności, wesela. Dlatego o północy. Postawili rodzinę przed faktem dokonanym. Aniele Stróżu, tak sobie pomyślałam, wyśpiewał Piotr Kupicha. Tak, dokładnie. Akurat jej poezja. Leciutko tam tylko zmodyfikowana pod muzykę, ale to jest właściwie już jej tekst. A muzykę? Kto skomponował? Muzyka Kuba Blokarz. Strażniku mej duszy, domem twoim niebo, gdzie wiecznego Boga oglądasz tak blisko. Schodzisz na ziemię, by być dla mnie światłem, bratem, pocieszeniem, moim przyjacielem. Ty znasz moją słabość, prowadzisz za rękę, usuwasz kamienie z mej drogi troskliwie. Głos twój łagodny zawsze mnie zaprasza, w niebo patrzę pokorny swym życiem. Krótkie jest życie, mój bracie aniele. Chcę szybko ratować mych braci grzeszników. Daj mi swój zapał, ja dam wyrzeczenie. Tak razem pójdziemy do Trójcy, do szczytu. Krótkie jest życie, mój bracie aniele. Chcę szybko ratować mych braci grzeszników. Daj mi swój zapał, ja dam wyrzeczenie. Tak razem pójdziemy do Trójcy, do szczytu. Przestrzenie przemierzasz jak błyskawica, więc leć na ziemię do serc moich bliskich, oczy i muzy śpiewaj o dobrym Bogu. Zaśpiewaj o szczęściu sprawdzonym w cierpieniu. Ty dotykasz chwały bogactwa Króla Królów. Dla mnie skromna hostia z kielicha, skarb krzyża i hostia, i Twoja pomoc nieba, mym oczekiwaniem na radość bez końca. Krótkie jest życie, mój bracie aniele. Chcę szybko ratować mych braci grzeszników. Daj mi swój zapał, ja dam wyrzeczenie. Tak razem pójdziemy do trójcy, do szczytu. Krótkie jest życie, mój bracie aniele. Chcę szybko ratować mych braci grzeszników. Daj mi swój zapał, ja dam wyrzeczenie. Tak razem pójdziemy do trójcy, do szczytu. Aniele Stróżu, Piotr Kupicha, tekst świętej Tereski przetłumaczony przez naszego gościa, czyli ojca Mariusza Wójtowicza, a muzyka? Muzyka Kuba Blokarz. Również. Kuba tak. Na wielu płytach tak. Ojca się udziela. Ojciec już popełnił płytę z Teresą. Tą wielką. 500. Tak, tak, dokładnie. Tak sobie myślę, że nasze spotkanie zamknęlibyśmy wielką Teresą. Tak, zamknijmy wielką Teresą, matką Karmelu tak naprawdę, kobietą wybitnie szerokich horyzontów, jak na XVI wiek. No i myślę, że też taką... Podróżniczką. Podróżniczką też, jako zakonnica klauzurowa 5000 kilometrów zrobiła w Hiszpanii. Ale robiła też awantury i nauczała mężczyzn, jak trzeba było. Oczywiście, ale też mężczyzn słuchała. Robiła awantury, jak najbardziej, stawiała do pionu. A króla i papieża też upominała. Może nie upominała, Filip II miała z nim kontakt, pisała, zresztą później on kolekcjonował jej dzieła. Możemy no i nie można powiedzieć, że to był ten czas, kiedy kobiety kompletnie były pod butem i bały się zabierać głos. No Teresa łamie te stereotypy, ewidentnie. Co to za płyta? Teresa 500. Teresa 500, czyli na 500 urodziny Teresy od Jezusa, czyli to był rok 2015. Nikt dotychczas w Polsce nie zrealizował muzycznie jej utworów, jej poezji i stwierdziłem, że skoro przypada taka niesamowita rocznica, takie urodziny, to warto byłoby nadać tej poezji konkretne brzmienie muzyczne i akurat pojawił się mój dobry znajomy, Kuba Blokarz, który wtedy już koncertował z niektórymi poezjami świętych Karmelu. I on genialnie w większości stworzył muzykę do poezji Teresy Wielkiej. Tak się właśnie zastanawiam, bo tam wszystkie te utwory są dobre. 12 utworów. To jest album dwupłytowy. Na pierwszej płycie są poezje właściwie pozostałych świętych Karmelu. Jana od Krzyża, Teresy Małej, Elżbiety od Trójcy. Natomiast na drugiej płycie są same utwory Teresy Wielkiej.